राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 6 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बात देख रहे ऊपर से गति उदाहरण देती जाति देखने में दर्शन भरा नहीं जाता और मन मन में प्रार्थना करेगी मेरा दही ले गए मेरा मक्खन खा ले मेरा दही ले मेरा ये भोग लगाने की रीति न्यारी है इनकी। भगत अर्पण करते हैं ना तो अर्पण की गति अलग फिर दर्शन साधारण मोटो लग रहे हमारे हनुमान जी पार लाए थे द्रोणागिरी द्रोणागिरी के टुकड़ो पड़ गयो टुकड़ो वो गिरिराज भगवान धारण कर गयो तो भगवान तो गिरधारी हुई हो हनुमान जी को गिरधारी हुई नहीं इतो बड़ो पाठ हो जो टुकड़ो सोटो रहो वो उठा भगवान जी को पार धारण कर ये बड़ा आदमी छोटो करे वो छोटो बड़ो हो जाए। मैं तो जगत धारण कर रहा है कि आप मानव बनी क्या जगतदारी है बोलो लिखे तो गीता में ये तुम धारिये थे जगत लिखा था जीव भूत ये तुम धारिये थे जगत आपको भी गिरधारी जगतधारी है। ये प्रश्न है देहाभिमान रहते हुए जागृत सुसुप्ति हो सकती है क्या? देह में रहते तो होती है जागृत सुसुप्ति। हाँ जागृत जागृत सुसुप्ति हो सकती है देहाभिमान रहते हुए। हाँ देहाभिमान कर जाएगा देहाभिमान रहते हुए कठिनता पड़ती है हो सकती है। साधन तो पहले किया ही जा सकता है ना जागृत सुसुप्ति के लिए। सच्चिदानंद जो स्वरूप है इसी को आप परमात्मा तत्व तो कहते हैं क्या? हाँ जी। निद्रा पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? नींद पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? नींद विजय तो ठीक है अर्जुन अर्जुन और लक्ष्मण जी की बात आती है ऐसे हमारे नींद आती नहीं हम तो देख पाते नहीं। संतों ने लिखा है भजन करने वाले नाम जप करने वाले संतों ने लिखा है नींद भूख और काम भूख प्यास और नींद जन रही है प्याप नहीं नींद भूख और प्यास भूख प्यास नींद तुम नहीं करते भजन मन लग जाए कारण उसमें मन में प्रेम लग जाए तो नींद अपने आप आराम हो जाती है 24 घंटे फिर नींद नहीं आती बात ठीक कहते सिनेमा में नींद नहीं आती आप इतने बैठ रहे हैं फिर कहते नींद नहीं आती तो मन लग जाए प्यारा था। सुबह आप बात कह रहे थे ना तो कामना की आवश्यकता की बात अधूरी रह गई वो उसके लिए पहले ये बात बड़ी विचित्र है बहुत अच्छी बात है अब कब इस बात को देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो बड़ी सीधी सरल बात समझने में बहुत ही सुगम आप एक तो शरीर हैं, आप शरीर ही दो हैं। आप शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर ही परमात्मा का अंश है। आप दो हैं, शरीर शरीर ही, यही प्रकरण पहले चला। पहले दूसरा अध्याय के 11वें श्लोक से और 30वें श्लोक 20 श्लोकों में यही प्रकरण चला, देह और देही दो है। तो देह को लेकर जो इच्छा होती है वो कामना है, और आप में खुद में जो इच्छा होती है, खुद की आवश्यकता है, वो आवश्यकता उसका नाम परमात्मा है। आपकी तो आवश्यकता और शरीर की इच्छा कामना, ये खास भेद है। ऐसा भेद अंग्रेजी मैंने सुना नहीं है। ये अंग्रेजी के संपादक है, इनसे पूछ लो। मैंने पूछा अच्छे अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखो से, ये भी नहीं, वांट और डिजायर और क्या क्या के नाम देते हैं। वांट बोलते नहीं है, नहीं ऐसा कोई शब्द है नहीं। वो दोनों ही संसार की आवश्यकता के लिए है। जीव की आवश्यकता और संसार की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। अच्छा, है ही नहीं अंग्रेजी में, ही नहीं। इसे मेरे मालूम होता है कि ये जो भारतवर्ष, इसके समान कोई देश नहीं है, इसके समान भाषा नहीं है, लिपि नहीं है। इसको आज निकम्मा मान रखा है। अपने देश के लोगों ने पद्धत किया, स्वयं ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई जो स्वयं ही अपने दृष्टि अपने संस्कृति का नाश करे। यह किसी भाषा में मिला नहीं मेरे को, पूछा है मैंने। तो आवश्यकता तो है कल्याण की, मुक्ति की, कामना है संसार की। ये खास चीज है। कामना जब होगी तो मिटेगी, आवश्यकता तब होगी तभी पूरी हो गई। आवश्यकता पूरी होती है तब कामना मिटती है। क्यों? संसार मिटता है, शरीर मिटता है तो कामना भी मिटेगी। अरे स्वयं टिकता है, परमात्मा भी टिकते हैं तो मिटे नहीं, पूरी होती है। और ये इच्छा पूरी कभी किसी हुई नहीं, होगी नहीं, कभी पूरी हो सकती नहीं। ऐसी चीज है, खास ही है। जैसे शरीर की आवश्यकता है, अन्न की, जल की, वस्त्र की, शरीर की आवश्यकता, इसको आवश्यकता कहते हैं। परंतु आवश्यकता शरीर की या खुद की नहीं है, ये कामना ही है सभी। इसको आवश्यकता कह देगा, आप भी अंग्रेजी जानते ही हैं, हमारे पंडित जी महाराज। तो वास्तव में आपकी खुद की क्या आवश्यकता है, खुद का पता ही नहीं है लोगों को, जान ही नहीं सकते, पता ही नहीं है। अबे निकम्मे बताते हैं इसको, एक सब का निकम्मा है, कुछ जाने नहीं जी। अगर बेचारा सूर्यदास को सूर्य नहीं दिख रहा, क्या दिखे, अंधेरा सफा। करोड़ों करोड़ों अरबों आदमी है, उनमें ये ख्याल नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये आपके भारतवर्ष की है। उसमें भी नाश करने की तभी प्रवृत्ति हो रही है, नाश करने तभी। आपको मैं कहता हूँ, जिसको मेरे को सत्संग वाले भी बरसते हैं और भी मेरे को मना करते हैं, हिंदुओं की संख्या बहुत घट गई है, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ते बढ़ते इनकी बढ़िया हो जाए, राज उनका होगा। उस समय आपके मंदिरों का, आपकी बहन बेटी का, आपके पुस्तकों का नाश होगा, चौड़े धारे करेंगे वो, काशी का, मथुरा का, वृंदावन अयोध्या का मंदिर चौड़े धारे तोड़ा है, चौड़े धारे धारे। अरे ये दशा करेंगे, मैं आप नहीं मानते इस बात को, क्या करें। और राज और बड़े अखबार वाले बड़े जोर से लगे हैं कि ये तो एक बहुत ही आवश्यक है, सही है, सही है, तो करना ही चाहिए, परिवार नहीं हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको कृपानाथ, पहले कम से कम आपकी जनता का जन्म तो बंद मत करो, करना दूर रहा, नाश तो मत करो जान करके। आपने अपने गांव में, अपने ग्राम में प्रकाश करो, अखबार भी यही कह रहे हैं, सरकार यही कह रही है और दुनिया यही कह रही है। छोरों के मन में एक बात हो गई है, पढ़ाई में पुस्तक आ गई है, पाठ हो गए, वे छोरे भी मैं कहता हूँ रोकना देने स्वामी जी समझते नहीं। छोरा मेरे को बात करे, छोरा मेरे विषय में तो स्वामी जी समझते नहीं। इतनी बात भर दी आपके नस नस में, आपके नाश करने की। कल हमारे पास आंकड़ा आया था, आंकड़ा कितने हिंदू लगे, कितने मुसलमान हो गए, तेजी बढ़ गया। अंग्रेजी में था, मेरे को सुना आप तरप और तर तर तमप पढ़ते लगाते हो, तमप पढ़ते लगता है मुसलमान मन बहुत बढ़ रहे हैं तेजी से। साठ साठ एक किस्म एक मुसलमान ने साठ तरह करके तीन ब्याह किए, हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकता। हमारे एक हिंदू खुद नाश करते हैं, खुद गर्भपात करते हैं, जोर से नसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लड़का पैदा न हो जाए। कड़ी से कड़ी बात मैं कह देता हूँ, फिर भी मर रहे नहीं गए। वो कहते जू नहीं रहनी थी, करो परवाही नहीं होती, क्या करे बताओ, इतना नाश हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है। अब क्या दशा होगी वो भगवान जाने, कुछ पता नहीं है। मुसलमान का राज होगा क्यों, वोट जीत गया ज्यादा होगा उसका राज होगा, और वोट उन्हीं को ज्यादा मिलेगा वही वोट ज्यादा देंगे, ज्यादा संख्या में होगी, कम संख्या में वोट आज भी नहीं मिल रहा है। ज्यादा संख्या हिंदुस्तान में होते हुए हिंदुओं की संख्या के वोट करते हैं, अगर हिंदू एक हो जाए एक वोट दे तो हमारा विजय हो जाए, सीधी बात है। अब आदि है हमें, फिर इसको नाश कर रहे हैं, आप खटपट कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे उनको, जिससे आपका पक्ष रह सके, आपकी संस्कृति रह सके। हमारे आपकी संस्कृति आपकी संख्या की चिंता नहीं है, हमारे भीतर बात है। और हिंदू संस्कृति में जितना जीव का कल्याण करने की बात लिखी है मैंने किसी संस्कृति में इतनी सुनी नहीं है। और सुनी हो तो आप बताओ, आप दूसरी भाषाओं से परिचित हो, दूसरों देशों से परिचित हो, जीव का कल्याण इस संस्कृति में बहुत सुगमता से सरलता से हो जाएगा। तो आपके सामने मैं वर्णन करता हूँ, कहता हूँ सुबह भी बताई थी बातें, ऐसे और भी बताने के मन में आती है संतों की बातों से, मेरे पास नहीं है, गीता है, संत महात्मा है, उनकी बातों के आधार पर मैं कहता हूँ, जो पढ़ता हूँ उस पढ़ने से जो मेरे समझ में आती है वो आपके सामने कह देता हूँ। अब मूल में इच्छा और आवश्यकता का भेद भी जो हमारे शास्त्र में, वो भेद आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे को मिला नहीं, मैंने चेष्टा की है। आप इतने बैठे हो जानकार, किसी भाषा में अगर आता हो तो बताओ। आप जो शरीर धारण किए हो, आप अलग हो और शरीर अलग है, प्रत्यक्ष बात है, शरीर माँ के पेट में पड़ा है और मरेगे तो प्रभु यही रह जाएगा, आप चले जाओगे। आपकी जो असली मांग है, असली भूख है, वो आपकी आवश्यकता है, और जो शरीर के संसार के लिए जो जरूरत पड़ती है वो आपकी कामना है, आसक्ति है, वस्तु वासना है, तृष्णा है, आशा है, एक कई नाम इसका है। ये विभाग भी हरेक जगह सुना नहीं है मैंने, मुक्ति की इच्छा है वो इच्छा, इच्छा नहीं है कामना वो पूरी होने वाली है तो वो इच्छा नहीं होकर दे, इच्छा नहीं आवश्यकता है आपकी, ये पूरी होगी कभी होगी तो पूरी होगी, ये मिटेगी नहीं कभी, और इच्छा कामना कभी पूरी होगी नहीं, अनंत दुख बीत जाए तो कभी पूरे होने वाली है ही नहीं, क्यों वो चीज असत है, वो पूरी कैसे होगी। इतनी ठोस इतनी पक्की बात है, अपना कल्याण हो ये क्या है, ये आपकी आवश्यकता है, ये कामना नहीं है। कल पुरुषों किसी ने कहा ये भी तो कामना ही है, कामना नहीं है। इस बात को आप ध्यान पूर्वक सुने, कृपा करें कृपाराज, आपके जीव में जो कमी आई है उस कमी पूर्ति के लिए जो होती है वो आवश्यकता है, और संसार की चीजों की नाशवान की जो इच्छा है वो आपकी कामना है, वो वासना है, आस्था है, तृष्णा ही है। अब इसमें एक मार्मिक बात है, जितना आपने जड़ को आदर दिया है उतनी कामना पैदा हुई है, नहीं तो आपने कामना है ही नहीं, संसार का जो सुख है वो आपका सुख आपका नहीं है, आप उसमें फंस जाते हैं, आपका है ही नहीं है। दो बात आप ध्यान देंगे बातों पर, कि जो आपको मिला है वो आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। जो सुबह मैंने कहा समझ बड़ी कठिन हो जाएगी, पर पक्की बात है कि जो मिली हुई चीज है वो आपकी नहीं है और आपके लिए नहीं है, ये बात पक्की है। जितनी शंकाएं होकर करो और इसमें समझने के लिए डट जाओ जोर से, चीज मिली है वो आपकी नहीं है, आपका आधिपत्य चलता नहीं। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इस पर आपका आधिपत्य नहीं चलता, आपके नहीं है ये और आपके लिए नहीं है ये, आपके लिए परमात्मा है। और उसमें भी ऊंचे दर्जे आप परमात्मा के लिए हो। शुरू मैंने बताया संसार के लिए परमात्मा के लिए अपने लिए उपयोगी हो जाए तो ये आपकी नहीं, आपके लिए नहीं है। उसी में ही मना संग्रह कर रहे हैं, बस एकत्र कर रहे हैं। मैं कहता हूं और लोग ये मेरे को बता देते तो मेरी पुष्टि हो जाती है। जिनके अरबों रुपए हैं उनकी तृष्णा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मैं तो कहता ही हूँ। आज मैंने सुनी बड़ी विचित्र बात, राष्ट्रीय बस खूब लो रुपया, खूब कमाओ, खूब कमाओ, क्या करेंगे इसका उत्तर है नहीं। कमाओ करोड़ों हो गए, अरबों हो गए, खरबों हो जाए, फिर कमाए जाओ, ऐसी बात। अगर वो बात कहूँ तो निंदा हो जाएगी, मेरी नीयत में निंदा करने की, ऐसी विचित्र बात। नारायण नारायण, तो इस बात को समझ नहीं सकते कि आवश्यकता क्या है, कामना क्या है। हमारे देश के वासी भी नहीं समझते, ऐसी ऐसी बातें मेरे संतों से मिली है मेरे को, ये पुस्तकों से नहीं मिलती है। संतों से मिलने के बाद पुस्तक मिलती है, ऐसे पुस्तक देते हैं आदि समझ आती आती नहीं। हमारे पुस्तकों में कमी नहीं है, बहुत विलक्षणता है, पर हम पढ़ते हैं तो हमारी वही चाल है ना, आशक्ति कामना वाली वही वो दिखती है, आवश्यकता बात दिखती रही, साफ साफ लिखी है, सुनने पर बात समझने पर फिर देखती। भागवत में गीता में इतना विलक्षण विवेचन है, बहुत अलग है भागवत में, बड़ा विचित्र विवेचन है। कितने महापुरुष थे, क्या क्या जानते थे, कितना बोध था, हद हो गई। निश्चल दास जी से किसी ने कहा कि भागवत व्यास जी की बनाई हुई नहीं है, बोपदेव की बनाई हुई है भागवत, व्यास जी की नहीं है, दूसरे की बनाई हुई है। नसलदास ने उत्तर दिया किसी की बनाई हो पर वेद व्यास जी से कम विद्वान नहीं था, विद्वान बहुत विचित्र था जिसे भागवत बनाई। अब निंदा कहां तक करेंगे, चाहे भागवत दे पुराण दे सब कर दे, सब निंदा करते, ऐसी विचित्र बात है। ऐसा तत्व का विश्लेषण किया है, मैं तो समझता था कि बड़ी विचित्र बात है, संतों के पास ऐसी ऐसी मिल रही, रात देखा मांगा भी पड़ी है, भगवान पहले से पड़ी है, पहले दिखती नहीं। सत्संग करने के बाद जो गीता का अर्थ दिखता है वो ऐसे नहीं दिखता है। रामायण का अर्थ हम पढ़ते हैं, हम समझ रहे रामायण पढ़ते हैं, पर सत्संग से जो अर्थ खुलता है नहीं खुलता है। ऐसे भागवत का अर्थ हम जानते हैं, ठीक अर्थ करते हैं, कथा कर देंगे, व्याख्यान दे देंगे, पढ़ा देंगे भागवत, परंतु सत्संग करने के बाद जो अर्थ खुलता है वो पढ़ाई से नहीं खुलता है। सत्संग करके फिर आप खुद पढ़ो तो आप विलक्षण देंगे, विलक्षण विचित्र आंख खुलती है। तो आवश्यकता आपकी खुद की है, और वो आवश्यकता पैदा हुई है जड़ की स्वीकृति से, जड़ का अगर स्वीकार आप न करें जड़ को, तो वो आपकी कामना पैदा हो गई नहीं, आवश्यकता पूरी हो जाए। आप में आवश्यकता और इच्छा दोनों ही जड़ के संग से, ये घड़ी मेरी है, इसी से तो परमात्मा की आवश्यकता पैदा हुई है और इसी से संसारी कामना पैदा हुई है। ध्यान दिया घड़ी जड़ के संबंध से ही दोनों चीज हुई है। हाँ, दो चीज हुई है। जब समूह टूट जाए तो इच्छा तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ये बात है। अब इसको कौन समझे? शरीर और शरीरी दो है, ये बात समझने वाला ही समझ सकता है। शरीर की आवश्यकता समझेगा, खाने पीने के कपड़े की बहुत आवश्यकता है और धन संग्रह की आवश्यकता नहीं। ये बात तुम्हें कहते हैं पर करते धन का संग्रह। ये विदेशों में कहते हैं चोरी नहीं करते हैं, पर करते हैं बहुत बड़ी लाखों करोड़ों रूपये चोरी करते हैं, अपनी छोटी जैसे नहीं करते। सुना नहीं ये दशा है, क्योंकि वास्तव में तो धन ही है मुख्य। इस बात को समझ नहीं सकते आज की शिक्षा, तो समझ नहीं सकते। अगर आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, चिंता अच्छा मिट जाएगी सर्वथा, और अच्छा मिट जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ये दो चीज है महाराज, जैसे भूख लगी है तो शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, और उसमें जो मीठा चरपरा स्वाद है ये इच्छा है, ये कामना है, उसका अंत नहीं होगा। अरे पेट भरने अन्न दे दिया, पेट पूरा हो जाएगा, ये आवश्यकता है। इसका अर्थ किया आवश्यकता है, कुछ नाम खड़े एक दो चार नाम और भी थे मेरे को याद नहीं है, तो मैंने इसी कही ये आवश्यकता है, जरूरी है। परंतु इतना कह करके भी धन इकट्ठा करने की इच्छा है, कामना है, कोई आवश्यकता नहीं है, पर धुन में उसी में ही लगे धन इकट्ठा हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए। अब कैसे बुद्धि शुद्ध होगी? महान जड़ बुद्धि होगी धन के पीछे पड़ने से। निर्लोभता की आपको बात बताई, एकदम ऐसी विलक्षण बात है निर्लोभता में, कि निर्लोभ हो जाए, आपके लोभ नहीं होगा, आपकी गुलामी मिट जाएगी, आप बड़े मस्त हो जाओगे लोभ मात्र मिटने से। लोभ मात्र मोह मिट जाए, अशक्ति मिट जाए, कामना मिट जाए, चीज मिट जाए, ये सब मिट जाएगी। जितने जितने दूर दूर से सब मिट जाएंगे। सबके मूल में एक ही अवगुण है, वो एक अवगुण से हजारों लाखों अवगुण पैदा होते हैं, और गुण एक ही मूल में है, उस एक से देवी संपत्ति गुण सदगुण सदाचार लाखों पैदा होते हैं। मूल में अपने सत्संग करते हैं, वे भाई समझते हैं कि कृति दया क्षमा उदारता संतोष त्याग ये कितना कह दिया, बताओ कहाँ तक हम करें। मूल में एक है एक, मेरे को ये बात मिली तो बहुत बढ़िया लगी, बात कितनी बढ़िया बताई है, खोज कर ठीक कर ऐसी बताई विचित्र बात। जहाँ नाशवान को आदर दिया, अब कई तरह की आशु संपत्ति पैदा होगी। जहाँ अविनाशी को आदर दिया, सद्गुण सदाचार लाखों करोड़ आप आ जाएंगे। एक ही बात, एक सत्य जिज्ञासु होते ही विलक्षणता आ जाएगी, और विलक्षणता आ जाएगी संसार की चीजों में भी। संसार के चीजें रुपया पैसा आपके दरादर आकर पड़ेंगे, आप चाहोगे नहीं, भीतर में इच्छा ही नहीं है, खूब आएंगे तो इच्छा की चीज भी पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, निहाल हो जाओगे। पर ये मैं समझा तो सकता नहीं, पर बात ऐसी है इसे मेरे संदेह नहीं है। कामना आप न करें तो काम्य पदार्थ खूब मिलेंगे, प्राप्त नहीं है। मैं एक बात और कहता हूँ, प्राप्त के अनुसार तो मिलेंगे ही, आप कुछ भी करो, परंतु महाराज इसका अगर त्याग कर दिया जाए तो नया प्राप्त बन जाएगा, नया जो भाग्य में नहीं लिखा है, यह प्राप्त नहीं है, वो चीज आ जाएगी। इतनी मेरी बात है, प्राप्त हो तो मिलेगी, मैं बिना प्राप्त आएगी। हमारे पर असर है अच्छा जितने भी संगत अब आपके जचे नहीं जचे हुए तो मैं क्या करूं आप जचे तो कृपानाथ अन्नदाता आप विचार करो आप चाहना छोड़ दो कामना का त्याग करो अपने मन की बात कामना खास क्या है अपने मन की बात पूरी कर और कुछ नहीं है मेरी मन चाही हो जाए चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा जिसके कसू नहीं चाहिए सहन परीक्षा इसका अर्थ इतना ही समझ रखा है कि चाहना उतनी बादशाह है वो बादशाह है नहीं वास्तु बादशाह चाहने में तो कुछ चाहना नहीं तो बादशाह ही है बादशाह चाहना नहीं तो होता नहीं बादशाह बड़ा बादशाह है परंतु बादशाही का धन संपत्ति वैभव भोग आते हैं प्रारब्ध के बिना अरे जो प्रारब्ध का है वो कामना रखने प्रारब्ध का भी तंगी से आता है तंगी से मिलेगा प्रारब्ध का ही परंतु मिला मिला देती है जैसे मंगनी बकरी दूध देती पर मंगनी राह देती है तो आपके भाग में लगी चीज भी बड़ी तंगी से मिलेगी बड़ी मेहनत से मिलेगी देखेंगे कैसे मिलेगी बड़ी ऐसा शब्द आते कई कई छोक छोड़ देता हूँ आप नालाय तो होते रहते हैं पैसे मिलेगा अगर जो कामना छोड़ दे तो आप साफ आवे खुला आवे गहरा आवे यार कामना नहीं प्राप्त के बिना आवे बिना प्राप्त नया प्रार्थ हो जाए ऐसी बात है चित्र इतने आप बैठे हो सत्संग करते हो अगर पैसों की गुलामी छोड़ दो भोगों की गुलामी छोड़ दो लेकिन दासना छोड़ दो और मन से छूट जाएगी तो आपकी विलक्षण आनंद होगा चीज वस्तु भोग बहुत मिलेगा बहुत आएगा मानी त्याग हृदय से होना चाहिए स्वांग के त्याग में भी आता है त्याग कर स्वांग कर लेते हम स्वांग वो भी हम देखा है केवल त्याग का स्वांग करने मात्र से चीज खुली जाती है जब भीतर से त्याग हो जाए तो बिना प्रारब्ध के ऐसी आती है हमारे एक पेट भरना मुश्किल बीसों पचासों सैकड़ों का पेट भर जाता है इतनी चीज आती है ऐसी बात है पक्की तो ये जो आप चेतन होते हुए जड़ चीज के गुलाम हो गए आप रुपयों से बड़े आदमी हो गए तो आपकी कितनी फजीती हुई है जो रुपया आपने पैदा किए आपके पैदा किए हुए से तो आप बड़े आदमी हो गए अरे पैदा किए नहीं आप छोटे हो गए तो आपकी खुद की तो फजीती हुई है ये ख्याल में आता है नहीं खुद की इज्जत कहां रही इज्जत जड़ पदार्थों की रही आपकी तो फजीती है धनवान गला मैं लखपति करोड़पति हूँ शर्म आनी चाहिए रे तू भगवान का अंश साधा ये पत्थर के लेके हो गया कागजों को लेकर मैं बड़ा धनी हो गया आप फूक भर गई कितनी तेरी फजीती हुई साक्षात मवान सो जीव लोके जीव अनंत सृष्टि जिनकी फूलना मात्र से पैदा होती है उसका साक्षात अंश हो करके और रुपयों के बस में हो गया सोने के बस में हो गया चीजों के बस में हो गया भोगों के बस में हो गया कितनी फजीती हो गई भगत मेरे मुकुटमणि भगवान अपने मुकुटमणि बतावे ऐसा पद दिया है मनुष्य को ऐसा पद दिया है कि भगत मेरे मुकुटमणि भगवान को मुकुटमणि इष्टोषी में दृढ़ मिति तथोपक्षा में मेरा इष्ट देव है तुम अर्जुन को कहते हैं भगवान इष्ट देव है घोड़े हाँकते हैं और इष्ट देव मानते हैं हुकुम पालन करते हैं सैन्य और विभिन्न मध्य रथन स्थापे मेरे लो अच्छुत बात दोनों था दोनों शरण बीज मत करो जीव जूर अभी शेर जो रूप में दे स्थाप एक बार हो तो भीष्म आज्ञा पालन करते और सबके शिरोमणि कितनी विचित्र है मनुष्य ने कितना अधिकार दिया है कितनी योग्यता दी है भगवान कह तेरी मैं सेवा करूं मेरे को आनंद आता है ये भोगों का रूपों का चीजों का आदर का मान का बढ़ाई का शरीर के आराम का गुलाम बढ़ गया कितना तो आदर दिया है कितना निकृष्ट काम किया कितना गिर गया काम धाती नीचे नीचे खांसना ऊंचे ऊंचे घास तो नीचे जाए निराट क्यों चावे देवता क्यों चावे जाट ठाकुर ऊंचो भाई था कितो ऊंचो पद है मनुष्य शरीर गया मनुष्य भगवत का मुक्त बनी भगवान आज्ञा पालन करने पर अपना जन्म सफल मानते हैं। एक नाथ जी महाराज पूजा करते थे तो भगवान के मन में आई क्या करूं अब मैं पूजा किसकी करूं ये पूजा मानना है तो श्रीखंडिया बनकर ही उन घर पर न कर रहे हैं। तो एक नाथ जी पूजा सेवा करके वो सुख मानते थे। बालक के आवश्यकता तो माँ की है पर माँ के गर्ज थी बालक की तो बालक के गर्ज नहीं है माँ की। बालक पैदा नहीं हो सकता पालित नहीं हो सकता इतनी जरूरत माँ की है पर माँ के जितना एज है उनकी तरफ के आकर्षण है इधर बच्चे है वो खेलना पड़े प्रेम नहीं करता माँ का प्रेम नहीं करता बताओ ये दशा हम लोगों की हो रही है। हमारी गर्ज भगवान को कितनी है भगवान को बहुत गर्ज है हमारी उसकी पहचान बताऊंगा आपको। भगवान आपको हमारे को खेच रहे अपनी तरफ गर्ज है भगवान के मन में जैसे माँ के मन में बच्चे की गर्ज होती है इस तरह से इस वास्ते हम कितना ही धन कितनी ले लो वहां टिक नहीं सकोगे। भगवान की तरफ जब तक खिंचोगे तब आपको शांति नहीं मिलेगी ब्रह्म लोग तक चला जाओ तो आप ब्रह्म लोग पुनरा बढ़ देना भगवान टिक नहीं देंगे मेरे को नहीं प्राप्त होगी तब तक ये कहकर मैं बच्चे पकड़ूंगा भगवान के बच्चों मैं छुड़ा दूंगा पकड़ तू मैं छुड़ा ही दूंगा टिकड़े दूंगा ही नहीं। अब जीव का यही बात कुणी रोहन है तो अभी को मामूली थोड़ा ही है तो लड़े भगवान साथ अभी शुद्ध हो रही ये कहते मैं तो नहीं पकड़ दूंगा भगवान छोड़ दूंगा बालकपण मैं रखूंगा बालकपण छुड़ा दूंगा कि जवानी को पकड़ोगे जवानी छुड़ा दूंगा कि वृद्धावस्था पकड़ो वृद्धावस्था छुड़ा दूंगा पकड़ सही को पकड़ूंगा सही छुड़ा दूंगा धन पकड़ो धन छुड़ा देगा परिवार को पकड़ो परिवार छुड़ा देगा तुम पकड़ो देख कोई चीज तेरे पास रहने दूंगा नहीं जब तुम मेरे पास नहीं आ जाए तब तक तेरी कोई चीज तेरे पास रहने दूंगा नहीं। वो काम करे अभी भगवान थोड़ा हो जाओ तो भगवान ने थोड़ा आराम मिल जाए उनकी आफत मिल जाए थोड़ा शीतला हो जाओ क्यों सब नहीं करो। हाँ महाराज हाँ महाराज मामे को सुन हाँ महाराज तुम कहा मेरी सुन जो हाँ कितु गाँव ठीक हो कितु सब मैं करूंगा योगक्षेम वहा मैं हम अप्राप्ति की प्राप्ति करना प्राप्ति की रक्षा करना सब मैं करूंगा ऐसा करूंगा राजी हो गए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। माँ बालक का पालन कर खुश हो जाती गया बसरे को दूध देकर राजी हो जाती भाव शादी खुश हो जाती ऐसे भगवान खुश हो जाए भगवान पर कृपा करो भगवान पर कृपा करो भगवान को आराम दो सुख दो भक्तों से भगवान आराम पाते हैं। माता देखती बच्चों को खेलता हुआ माँ खुश हो जाती अरे माँ नहीं हो ऐसे बच्चों को खेले तुम्हारे मन में आता बच्चों को कुछ दे दो भाई बड़े खेलते हैं ऐसे ऐसे आप कीर्तन करो भजन स्मरण करो तो भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं राजी हो जाते हैं खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं। माँ के हाथ से भोजन करो माँ हो जाए राजी थोड़ो सिर पर हाथ फेर दे थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे खा ले थोड़ा खा ले वो खा ले राजी हो जाए भोजन तो हमारे को मिले माँ ज्यादा जी ऐसे हमारा तो कल्याण हो भगवान हो जा जी नहीं तो हम पावे दुख भगवान भगवान दुखी हो क्या करे भगवान मन तो है ही तो थोड़ी सी कृपा करो कृपानाथ भगवान पर दया करो भगवान पर कृपा करो कितनी बढ़िया बात है आपका उद्धार होगा भगवान राजी हो जाएंगे आपका पेट भर जाएगा माँ राजी हो जाएगी अपना कल्याण करोगे भगवान खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे या आप दुख पाओ भगवान क्या करे लाचारी क्या करे स्वतंत्रता दी है वो छीनते तो है नहीं आप भी दुखी हो जाए, कितनी मौज की बात है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ बिना मतलब के हित करते हैं। सर्वभूत हिते रता, हित करने में ही प्रीति है सबका, सबको सुख पहुंचा रहा, सबको आराम पहुंचा रहा। अगर वो आप इसी गए तो ये था मम वर्तमान वर्तन के मनुष्य, आप भी सबका हित करने में लग जाओ तो भगवान को थोड़ा सहारा मिल जाए, मदद मिल जाए। भगवान कमजोर नहीं है, पर आप सहारा दो तो राजी हो जाए। भगवान गोर्धन उठाया तो सब ने डर लगाया कि लाला तेरे हाथ दुखने लग जाएगा, हमने जो लाठी दी लगा लिया, हमने सब दिन लाठी लगाई पर कहते हमने गोर्धन उठा लिया। ये थोड़े अरे लाला दबे दबे दादा कह उठाओ उठाओ लगाओ लाठी लगाओ लाठी को डरे पर्वत उठे। तो ऐसे भगवान की सहायता करो, ग्वाल वालों करी नहीं सहायता, ग्वाल वालों सहायता करी, तुम बात करते हैं हमने सहायता करी, लाला ने क्या उठाया हमें सहायता करी, सब भगवान की सहायता करी। राम जी गए बंदरों ने सहायता करी, बंदरों की सहायता में संसार युद्ध रूप समुद्र से पार हुए, फिर समर सागर को बेड़े हमारे समर सागर बेड़ा बनाई है, इन्हें कारण से हमने विजय पाई और कृपा हुई प्रशस्त गुरु की कृपा से विजय हुई, अदमत बंदरों में हुई, राम जी ने कुछ किया ही नहीं, कृपा तो वशिष्ठ दी गई और शायद बंदरों के बालों की, इसे हम विजय पाई। प्रशंसा करते तृप्त नहीं होते भगवान, बड़ी गई सहायता। हनुमान जी को कह रहे तुम भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और बंदरों कहते भरत होते हैं मोदी अधिक प्यारे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत होते हैं मोदी अधिक प्यारे, मेरी मदद करी, ईश्वर भरत से भी प्यारा लगता है। अरे हनुमान जी काम किया सभी वो भरत समान, तुम हम प्रिय भरत सम भाई, ये भरत सिंह कितनी बड़ी सी बात है। क्योंकि हनुमान जी का तो जश हो गया, राम जी का जश हो गया, ये बंदर तो मरे भी जाए जश गए बंदर की काम क्यों नहीं, सेवा सब की खर्च नहीं हुई सेवा, वाह वाह मम्मी तला के जन्म में नहारे, ऐसे ही आप लोग भगवान में लग जाओ तो भगवान करे खलचूर में मेरे भजन में लग गए, इस सत्संग में लग गए, नाम जप के कीर्तन में मेरे ध्यान में लगे, मेरे चिंतन में लग गए, भगवान तुम्हारा एहसान माने बड़ा भारी एहसान मान लो भगवान, बोलो तुम उपकार हो दुनिया का उपकार करो, थोड़ा भगवान का उपकार हो तो भगवान की मदद करो, दुनिया को दान पुण्य करते हो तो ठाकुर जी को दे तुम्हें भूख मिटाओ, भगवान की भूख भगत मिटाता है, भगवान की भूख मिटाता है भगत, भगवान की आवश्यकता मिटाता है भगत, भगत को आनंद आता है भगत के साथ खेलने में आनंद आता है, वो चपत से मार जोर से ठाकुर जी नमस्कार करे गर्ज करे नहीं खेल के मैं कहो का गुस्सा खेलो को घर माले को बड़ो बड़े तुम तो बड़ा क्या हो गया, चार गाय आधी में तुम बड़ा आधी में हो गया, तुम्हारे कम थोड़ी है भगवान कृपा। एक गोपिका पूछने लगी बुध मंगल और कई सखा थे उनसे, करे वो कहाँ है कन्हैया, कन्हैया क्या करेगी, कन्हैया तो मेरा पैर पूछे, ले पूछ ये मेरा पैर पूछ पूजा कर, कन्हैया तो मेरा पैर पूछता है, तुम कन्हैया को बड़ी समझ हमारा हार जाता है वो हम जीत जाते हैं, चढ़ लेते हैं घोड़े के चाबूले ऊपर चढ़ते हैं, तुम्हारा बड़ा है हमारा क्या बड़ा है, कितनी बड़ी रोम रोम पतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान, और आगे हाथ जोड़ते हैं क्षमा मांगते हैं, मैया से डरते हैं मैया मारेगी अगर, राशो नहीं दे रहे, अकाश रूप अकाश रूप अकाश रूप कही आ गया, पटके वो खत्म कर दे मांस अंदर है, चल लेने खाई माटी हृदय समझाई ले लड़ाती कुंती माता स्तुति करते भगवान गुरु को कहते वो माँ गया कहीं रोने लग गए सूर्यदास माता के आगे नियो को नहीं है रोई कहीं रो देता कितनी दिलचस्प बात भीड़ भी अपनी फेती जो भय देने वाली मौत संसार को भय देने वाली वो मौत भी जिससे भयभीत होती है वो कगसोर मैया डरते सीता जी आती है महाराज जब पाए श्री पालती हरती रुख पाए कृपा निधान की वे जानकी जी है जल्दी चलूंगी माँ क्या कहेगी पाठ की माए माँ तो भय मानी पता ही अरे जितनी पहला करती है श्रृंगार करती है पालन करती है वो शक्ति माँ से डरती है नहीं हो जाएगी माँ क्या कहेगी ये भक्तों की बात है कितना इतना कोई ना माँ मिलेगी ना बाप मिलेगा ना भाई मिलेगा ना बेटा मिलेगा ना चेला मिलेगा ना नौकर मिलेगा सब एक में ही कैसे मिलेगा बताओ तुम्हें हो माता से पिता ही तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु से सकाई तुम्हें हो तुम्हें हो विद्याद्रविड़ तुम्हें हो तुम्हें हो सर्व सब भगवान एक माँ बाप भाई बंधु नौकर चाकर दास सब एक में सब चीज आ जाए कैसी मन की बात है सबका सब कुटुंब एक ही तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु से सका तुम्हें ए संसार के सब मिलकर के जो इच्छा पूरी नहीं करे वो अकेला कर दे सब तरह सब तरह ठाट बार ऐसा छोड़कर फिर जाते संसार के हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग हाय बाहर नाश करना सत्यानाश कर देना घर पार कर देना पाप करना क्यों कल खराब है वो कल उदो क्यों करो भाई थोड़ा सा सावधान रहो कहाँ जल में हो आप किस संस्कृति में हो किस मनुष्य में हो भगवान की मनुष्य में हो उनके हमें हमारे वो है कितनी विलक्षण बात है कैसे आने की बात है वो हमारे हैं आप में से कोई नीचे दिन चार छोटे छोटे मूर्ख से मूर्ख वो भी भगवान को पुकार भगवान जाए गाय महाराज हूंकार करती है तो भगवान बोलते सामने गाय के सामने बड़े बड़े एक हम भगवान सुनते ही नहीं बड़े पंडितों की बात है चाहे गोप का घर जगह समझा दे चंदो तेरो कौन महान सुनते किसको समझा दे ऐसे ठाकुर जी कहते आप ठाकुर जी के सामने उमा राम सम हित जग वाही गुरु पितु मातु बंधु कौ राही उमा राम समित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को राही वही श्रद्धा विचार कहाँ तक हुए ठाकुर जी ऐसे हमारे सबके लिए है आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो हरिजन हो ईसाई हो मुसलमान हो पारसी हो यहूदी हो कोई हो किसी वर्ण में किसी आश्रम में स्त्री हो पुरुष हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो कमजोर हो बलवान हो बीमार हो स्वस्थ हो सब परम होरी बराबर दाया सब परम होरी बराबर दाया सब मम प्रिय सब मम पुजाए इतने बड़े घराने के हम हैं हाँ वो चेत आप करवाते हैं हमें पता नहीं है अच्छा तो भाई हम पुस्तकों में आई डाकिया होता है वो आपका कार्ड दे देता है लिफाफा दे देता है किसी मैनेजर दे देता है अपने पास से देता है या आपकी ऐसी चिट्ठी आई है मैंने जैसी भीतर नाम कर दे ऐसे सुनी सुनाई बात बता देते सब मम प्रिय सब मम प्रिय भगवान कर तो चिट्ठी दे दी आप, चिट्ठी वहां भगवान की हुई नहीं, सब हो जाए शुद्ध सर्वभूतान ज्ञातो मम शांति में स्थिति, सबका परम शुद्ध मैं हूँ भगवान कहते हैं। हम वो पढ़ कर आपको सुना दें, पूरी याद नहीं रहती है हमें, भगवान जितनी बातें है ना हमें याद नहीं रहती, याद रहती है उसे याद नहीं आती भगत, बस आती जो कहते हैं उनको कहने भी नहीं आती, इतना मुझे अच्छी लगती है भगवान की कृपा है। मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में घर का कुछ खर्च नहीं होता, और पूरा का पूरा कल्याण होता है, हर कुछ घर का खर्च नहीं है मुफ्त में, ऐसी बात है बहुत याद नहीं, बड़ी विचित्र बात है।